ty brýle, jinak já ho upustil jsem je schválně. Přesně tak. Tak hra všem ovládne, kdy všechno prý zvládne. Však zvítězil můj vlastní záměr, ten nejlepší záměr, co znám. Společně musíme dát tím století vím, jen ty prasko, než náš trest skončí, pojď dál tím století vím. Není věčný, život náš a 100 let má mít. Pojď tím století mít. Přece jsem ti vymluvil tu dohodu. Přesně jak jsem očekával. Co bychom dostali trest smrti, kdybychom byli spolu? Ty jsi kurvý syn. Tak přišla tvá chvíle. Ty sám s cíl. I když se věřit mi nechce, tak zas se tě lehce zbaví. Společně musíme dál tím století mít. Celý si spletu, tím bychom mohli teď dál tím století mít. Trestem nás spolu, byl jsi tak podlý, zkus už to vzít. Není věčný, život náš a 100 let má mít. Pojď tím století mít, dál tím století mít. Dlouhý století, krásný století mít. Vy jste záměrně zanechal stopu na místě činu. Že byste nám konečně odkryl poslední díl skládačky. Říkal jsem vám to. Udělal jsem to proto, abych mohl být s Richardem. Jedině to mi mohlo vynahradit to vědomí, že nás čeká trest. Nicméně nemůžete být podmínečně propuštěn, dokud neprokážete opravdovou lítost. Pane Leopolde, přiznáváte svou vinu a litujete svého činu. Lituji. Skoro každý den myslím na to, co jsme tomu chlapci provedli. Kéž by se to nikdy nestalo. A co Richard Lou? Jak ho vnímáte dnes? Myslím, že pokud by ho před tolika lety neupodali ve sprchách, zřejmě bych... Totiž... Nevím, jak to říct. Je to člověk, s nímž jste se nikdy neměl zaplést. Potom by se váš život mohl odvíjet zcela jinak. Souhlasíte? Ale pokud byste mi konečně udělili podmínku, můj život ještě může být jiný. Než jsme obdrželi tento dopis od tehdejšího státního zástupce, nebyli jsme rozhodnuti. Od mého žalobce. Myslel tehdy, že byste měl viset a stále je o tom přesvědčený. Ale vzhledem k tomu, že se to nestalo, nevidí důvod, aby za vás daňoví poplatníci byli nadále zodpovědní. Vrazy jako já každý den přibývají? A právníci, kteří je zachrání od trestu smrti také? Popravdě řečeno, potřebujeme celý. A proto, pane Leopolde, tato komise uděluje souhlas s vaší žádostí o podmínečné propuštění. Slyšení je u konce. Jste volný. Volný? Své věci dostanete po svém propuštění zítra ráno. Mé věci. 74 dolarů. 12 centů. Zlaté hodinky. Krabička dávno vysušených cigaret. A fotka z roku 1924, na které je Richard. Richard. Richard Loup byl v roce 1936 po údajném sexuálním obtěžování zavražděn spoluvězněm.